po 19. Zapis wideo na stronie, Facebooku i YouTubie Trójki. Gorąco polecam, Justyna Grabasz. To jest czyste szaleństwo. Będzie cudownia. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 grudnia, minęła 6. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Prezydenckie weta wynikają z poczucia odpowiedzialności za państwo, tłumaczy Karol Nawrocki. Tragiczny pożar w klubie indyjskim, w indyjskim stanie Goa, nie żyją co najmniej 23 osoby. Szlachetna paczka wciąż czeka na darczyńców. Weekend cudów, tuż, tuż. Prezydent mówi, że nie ma wielkiej radości w wetowaniu ustaw. W wywiadzie dla Kanału Zero Karol Nawrocki powiedział, że decyzje te podejmuje po wysłuchaniu opinii prawników, specjalistów i swoich ministrów i wynikają one z poczucia odpowiedzialności za Polskę. Odnosząc się do zawetowanej ustawy o kryptowalutach, prezydent powiedział, że jego zdaniem nie stanowi ona zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. Ja nic się nie dowiedziałem o tych zagrożeniach w czasie debaty parlamentarnej. Nie dowiedziałem się o tym z raportów służb specjalnych i nie mam na dzień dzisiejszy takiej wiedzy. W piątek posłom nie udało się odrzucić prezydenckiego weta. Rynek kryptowalut w Polsce nie jest bezpieczny. Tak komentuje sytuację wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Miał być bezpieczny, jeżeli byśmy nałożyli na niego regulacje. Przede wszystkim wskazali regulatora, który będzie się opiekował, ale będzie też podejmował decyzje licencyjne. Takim regulatorem miała być Komisja Nadzoru Finansowego. Większość państw Unii Europejskiej dokładnie te mechanizmy, które wynikają z rozporządzenia europejskiego MiCA, już wprowadziło. W Polsce przez decyzję pana prezydenta pozostawiamy bez opieki państwa setki tysięcy ludzi, którzy inwestują. Głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta poprzedziła debata i utajnione wystąpienie premiera Donalda Tuska. Szef rządu po głosowaniu zapowiedział kolejny projekt ustawy o kryptoaktywach. Co najmniej 23 osoby zginęły w pożarze w nocnym klubie w miejscowości Arpora w indyjskim stanie Goa. Jak informują lokalne władze, większość ofiar to pracownicy lokalu zatrudnieni w kuchni. Zginąć miało też kilkoro turystów. Przyczyną pożaru był prawdopodobnie wybuch butli z gazem. Wszczęto dochodzenie, a władze Goa zapowiadają zwiększenie kontroli bezpieczeństwa w lokalach rozrywkowych. Wstępne ustalenia wykazały, że klub nie spełniał norm bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych i Ukrainy kontynuują rozmowy na temat planu pokojowego. Intensywne negocjacje obu stron trwają od 2 tygodni. Z komunikatów, które spływają zarówno z Białego Domu, jak i ukraińskiej strony, wciąż nie poznajemy jednak szczegółów pokojowego planu, a większość doniesień opiera się na stwierdzeniach, że rozmowy są konstruktywne i idą w dobrą stronę. Z wydanego oficjalnego oświadczenia Departamentu Stanu wiemy, że trwa wypracowywanie wiarygodnej drogi do trwałego i sprawiedliwego pokoju na Ukrainie. W oświadczeniu stwierdzono, że obie delegacje uzgodniły ramy porozumień w zakresie bezpieczeństwa i niezbędnych zdolności odstraszania, które zdaniem Departamentu Stanu doprowadzą do zakończenia wojny. Kijów od dawna powtarza, że nie może zaakceptować żadnego porozumienia pokojowego, które nie zawiera konkretnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony zachodnich partnerów, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych. Wołodymyr Załęski w mediach społecznościowych poinformował, że Ukraina jest zdeterminowana kontynuować uczciwą pracę ze stroną amerykańską, aby przynieść prawdziwy pokój. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Weekend cudów już za tydzień, ale darczyńców ciągle za mało. Szlachetna paczka poszukuje kolejnych osób, które będą w stanie wesprzeć potrzebujące rodziny. Zostało jeszcze kilka dni na zarejestrowanie się do tegorocznej edycji akcji i skompletowanie paczki. W bazie Szlachetnej Paczki wciąż oczekuje kilka tysięcy rodzin, które nie znalazły jeszcze swoich darczyńców. Jak zaznacza Joanna Sadzik, prezeska Stowarzyszenia Wiosna, mają oni potrzeby, które dla większości ludzi są podstawowe. Marzą o tym, żeby dostać proszek do prania, marzą o ciepłym kocu, marzą też o tym, żeby poczuć jeszcze raz smak czekolady w ustach. Wolontariusz Szymon Zmilczek dodaje, że skompletowanie podarunku dla wybranej rodziny nie wymaga dużego wysiłku, a może realnie pomóc. Kilka dni, które zostały do weekendu cudów, to jest dużo czasu. Niektóre rodziny mają bardzo małe potrzeby. To są zakupy, które możemy zrobić w godzinę w dowolnym markecie. Darczyńcy mogą zgłaszać się do piątku 12 grudnia poprzez stronę internetową Szlachetnej Paczki. Wsparcie trafi do potrzebujących 13 i 14 grudnia. Aleksandra Sobczak, Radio Kraków. A wszelkie szczegóły akcji i wskazówki dla darczyńców znajdują się na stronie www.szlachetnapaczka.pl. Klimat. Uwaga na smog w Legnicy. Mieszkańcy tego miasta powinni ograniczyć przebywanie na zewnątrz. Na pozostałym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Jedynie w Nowym Targu i Suchej Beskidzkiej dostateczna. Obecnie udział odnawialnych źródeł energii w krajowej sieci wynosi 20%. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno. Jedynie na południu większe przejaśnienia. Na zachodzie, północy i wschodzie możliwe słabe opady deszczu i mrzawki. Bez opadów. W centrum i na południu. Miejscami jeszcze mogą utrzymywać się mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Będzie od 3 do 7 stopni. Cieplej na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 9. Ogłoszenie społeczne. No dobra, synek, to jeszcze powtórzmy angielski. Jakie masz słówka na piątek? A jak się mówi dom? No to już było. To ty mi powiedz. Home. A jak jest tęsknię? Miss. A wróć? Come back. Wiem, synku. Wrócę szybko. Wyposażamy szpitale, pomagamy znaleźć dawcę szpiku, zapewniamy opiekę psychoonkologa. W Fundacji DKMS robimy wszystko, by pacjenci chorzy na nowotwory krwi mogli odzyskać normalność. Sprawdź na dkms.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, dzień dobry Państwu w niedzielny poranek. Jest to już druga niedziela Adwentu, a więc jesteśmy w połowie czasu przygotowania, oczekiwania na Boże Narodzenie. Adwent obchodzony, przeżywany jest w dwójnasób oczywiście, to jest oczekiwanie na narodzenie, na wcielenie Boga, ale także, zwłaszcza w pierwszej jego części czytania, zachęcają nas do namysłu nad przyjściem Chrystusa przy końcu czasów, jak to się ładnie nazywa. Bardziej tak uczeniem możemy powiedzieć, że chodzi o paruzję. Ale no cóż, dla każdego z nas to przyjście Chrystusa może się dokonać i najprawdopodobniej dokona się w chwili naszej śmierci, naszego przejścia. Czytania więc zachęcają do czujności. A ja dzisiaj, proszę Państwa, w tych dwóch godzinach tak myślę, że adwentowo, bo w pierwszej z nich bohaterem będzie ksiądz Wojciech Węgrzyniak, bardzo ceniony duszpasterz, rekolekcjonista, autor książek. Chodzi konkretnie o książkę zatytułowaną Wolność po Bożemu. A w drugiej części, proszę Państwa, Mariusz Tryba. Może najwytrwalsi słuchacze muzycznych rozmów sobie przypominają Krotoszyn, jak ja to nazywam, zagłębie muzyczne, dokładnie prawie w połowie drogi między Poznaniem a Wrocławiem. Mariusz Tryba, nowa jego płyta, Kim jestem, ale także przy udziale młodego chłopaka Filipa, który stawia pierwsze kroki i już bardzo fajne te kroki perkusisty. No i tak to będzie, proszę Państwa, do godziny ósmej. Ponieważ mówiłem o księdzu Wojciechu Węgrzyniaku i o wolności, która będzie w centrum tej refleksji, z księdzem Wojciechem rozmawia Małgorzata Bartas-Witan i spotkała się z nim w Krakowie, ponieważ ksiądz Wojciech jest duszpasterzem przy akademickiej katedrze świętej Anny, przy kościele akademickim świętej Anny w Krakowie. Wolność po Bożemu. Wolność po Bożemu to znaczy co? No troszeczkę jak z przepisami kuchennymi siostry Anastazji, nie? Że można zrobić po prostu placki ziemniaczane po siostrzanemu albo po mojemu. Można zrobić albo jak zdrowie, nie? Czy dieta według Dąbrowskiej albo według kogoś innego. Więc no, mamy na wiele sposobów, nawet na treningi, różnego rodzaju koncepcje. I tak samo wolność, tak samo wolność. Bardzo lubię to słowo. W Kościele się używa częściej zbawienie, ale to chodzi o to samo. Chodzi o wolność. Chodzi o wolność i każdy człowiek chce być wolnym. To jest takie słowo, które ludzie lubią, którym nie gardzą. Mało jest takich ludzi, którzy mówią, że nie chce być po prostu wolny, ale każdy ma swoją koncepcję, swoje myślenie. I tu chodzi o to, że no popatrz jak Pan Bóg na to patrzy. Popatrz, jak Pan Bóg patrzy na wolność, bo paradoksalnie, czy można powiedzieć normalnie, w Biblii wolność nie jest rozumiana jako punkt wyjściowy, tylko punkt docelowy. Wolność nie polega na tym, że ja mogę wybierać, co chcę, bo to nie ma żadnej filozofii. Tylko jesteśmy zaszokowani, dlaczego ci, co są zniewoleni, ci wszyscy, co są uzależnieni, to są ci, którzy zawsze wybierali to, co chcieli. Człowiek będzie robił, co chce, to bardzo często skończy tym, że będzie musiał robić to, czego nie chce, czyli że się zniewoli. Więc chodzi mi o to, żebym posłuchał Pana Boga, Panie Boże, a jak ja mam w życiu żyć i robić, żebym był coraz bardziej wolny. Wtedy, kiedy patrzę również na to, co mnie ogranicza w tej przestrzeni Bożej wolności, traktując to jako cały czas drogę do wolności? Tak, i tu porównanie z lekarzem czy z treningiem jest jak najbardziej właściwe, nie? Że wiadomo, że mnie ta rehabilitacja ogranicza, boli mnie, muszę pewne rzeczy wykonywać, ale to wszystko jest funkcja celu, nie? Czyli po to, żeby kiedyś byłem bardziej po prostu zdrowy. To jest takie zaufanie komuś, kto jest mądrzejszy, komuś, kto zna mnie lepiej, czy zna po prostu, jak to wszystko funkcjonuje. Przejdźmy na inne porównanie, tak jak z ziarnem, nie? Że uwierzyłem w to, że jak oddam ziarno ziemi, nie sąsiadom, nie na aukcję, nie po prostu zamienię za pieniądze, ale jak oddam ziarno ziemi, to ono za pół roku wyda mi plon stokrotny. Po prostu zaufałem temu systemowi, że to ziarno wydaje plon, a nie inne spekulacje. Każdy z nas oddaje wolność komuś oddaje. Generalnie my zawsze kogoś słuchamy, albo siebie, albo innych, albo swojego ciała, albo swoich przywiązań, albo swoich nałogów, albo telewizji, albo radia, albo jakiegoś światopoglądu. My generalnie jesteśmy posłuszni bardzo wielu, bym powiedział, takim wycinkowym panom, że tu sobie wybieramy takiego pana, w tej dziedzinie takiego pana. Natomiast w pewnym momencie człowiek mówi: a gdybym ja zrobił, żeby moim Panem był Jezus, gdybym ja Go prosił, żeby On był, czy to będzie wtedy lepiej? Zwłaszcza, że Jezus jest genialnym Panem, bo On bardzo mało nam każe. W porównaniu z tym, co robi państwo, albo z tym, co robią struktury, to jest niewiarygodnie. Na przykład Pan Bóg w ogóle nam nie mówi nic na temat, jakie buty sobie mamy kupić, ile mamy VAT-u za to zapłacić, albo w jakimś sklepie. Pan Bóg daje niesamowicie dużo wolności w wielu aspektach. Natomiast rzeczywiście w niektórych mówi: zrób to, bo to posłuży wolności. Wszedłem w otchłań, gdzie zgasła nadzieja, gdy w sercu ciężar, a w oczach zła mrok. Z popiołu w bólu rodzi się siła, by nowym światłem rozświetlić nasz los. Otwórz oczy, światło w Tobie płonie. Nie jesteś cieniem, nie jesteś sam. Zerwij kajdany, rozedrzyj ciemność, bo w Twoim sercu mieszka sam Bóg. Ziemia się trzęsie, gdy prawda, łzy stają się światłem w rzece życia. Niech każdy krzyk stanie się modlitwą, co niesie nas ku bramom wolności. Otwórz oczy, światło w Tobie płonie. Nie jesteś cieniem, nie jesteś sam. Czy nasze czasy wytworzyły jakieś takie specjalne przestrzenie, które czyhają na naszą wolność w tym znaczeniu, że rzeczywiście nam ją odbierają, a potem musimy z tego jakoś wychodzić? Czy czymś się różnią w stosunku do tego, co było? Czy kondycja człowieka zawsze jest w podobny sposób narażona na to, że straci wolność? Zawsze jest podobnie narażona. Wydaje mi się, że czasy się zmieniają, ale też ludzie się bardzo zmieniają. Jesteśmy mega elastyczni jako homo sapiens i potrafimy się dostosować do różnych warunków. Natomiast ciągle naszą wolność przede wszystkim zabiera nam ci, którzy nadużywają wolności. Mamy taką pokusę, że nie wpuścimy, nie wiem, jakichś samochodów do strefy, bo tu będzie strefa czystego transportu, albo nie można wyciąć drzewo na swoim po prostu działce, które sam sobie zasadziłeś. I oczywiście my wszystkie te prawa mówimy, ale one są uzasadnione. Proszę księdza, ale to jest dla dobra człowieka. Zawsze. Natomiast to wynika z tak zwanego nadużycia władzy, nie? Że każdy rodzic wie, żeby dziecko się poprawnie wychowało, nie może być przy tym dziecku 24 godziny na dobę. Poprawne wychowanie polega na zostawieniu wolności, czyli na to, że może się przewrócić, na to, że może być mu smutno, na to, że może być upadek. I Bóg też nas tak stworzył, nie? Że żeby się poprawnie rozwinąć, musisz dać człowiekowi wolności. Jak nie ma wolności, to nie będzie poprawnego rozwoju. To czy w takim razie opór, jaki obserwujemy dzisiaj w świecie wobec Kościoła, właśnie wynika z tego, że traktowany jest Kościół jako ten, który nadużywa swojej władzy i ogranicza naszą wolność i nie daje nam tej przestrzeni, że chcemy popróbować wszystkiego, tylko nam tutaj tam różne rzeczy cały czas wbija i dlatego tak jest traktowany, no nie najlepiej w ostatnim czasie i tyle ludzi Kościoła drzwi za sobą zatrzaskuje? Rzeczywiście może też tak być, że człowiek tak pragnie wolności, że denerwuje go po prostu Kościół, chociaż ja bardziej to rozumiem, że w Polsce przechodzimy taki model nastolatka, że przez 1000 lat traktowaliśmy Kościół jak moje dzieci, rodziców, był dla nas autorytetem, kochaliśmy ich, było w porządku i przechodzimy w taki okres buntu, gdzie generalnie od 1000 lat Kościół był z nami, ale się nam ta matka nie podoba. Nie umiemy powiedzieć dlaczego, bo nie umiemy powiedzieć merytorycznie, co takiego gorszego robią księża dzisiaj, co robili 25 lat temu, ale po prostu się buntujemy, bo to jest nasz okres, to jest nasz prawo do buntu. Ale może być jeszcze druga rzecz, że my uciekamy z Kościoła, że narzekamy na zasadzie takiego zwanego bumerangu. To znaczy, nauczyciel mi wpisał upomnienie i ja uderzam kolegę w głowę. Przez to, że ktoś mnie zdenerwował, to odbijam na kogoś innemu. I może być tak, że my jesteśmy tak z każdej strony kasowani po prostu z tym zniewoleniem, ze strony marketingu, ze strony szefów pracy, ze strony państwa, że na kogo się wyżalimy? No wyżalimy się na Kościół, no bo Kościół to jest taka matka, która generalnie rzecz biorąc nikt nam za to nie zrobi. Proszę zauważyć, że my jesteśmy nieinwazyjni. Kościół jest mega nieinwazyjny. Każe ci raz na rok chodzić do spowiedzi, nie sprawdza tego. Każe ci co tydzień chodzić do naprzeciwnej, nie sprawdza tego. Można w Kościele przez 50 lat nawet nie dawać na składkę ani złoty, nie przyjmować pokolenci i nikt cię systemu nie wywali. Spróbowałbyś po prostu nie zapłacić za Kanal Plus po prostu, czy za Orange, że prąd ci odetną, albo eksmisję zrobił, a my nawet nie mamy ekskomuniki, po prostu takiej, że o, bo nie chodziłeś. Więc moim zdaniem nie ma takiej instytucji na świecie, która by tyle dawała wolności, co Kościół. Czemu się nie spinamy, że na papierze jest napisane palenie raka zabija? Jakby tak Kościół wywiesił, nie chodzenie do Kościoła zabija, albo coś przy tym, to byłby skandal. Więźniów. On kajdany zdjął, tak zamknie ich. On uwalnia więźniów. On kajdany zdjął także z moich rąk. Czy w takim razie są jednak jakieś takie rzeczywistości, czy takie przestrzenie, które naprawdę zniewalają współczesny Kościół? A tak, no przecież jesteśmy tacy jak społeczeństwo, nie? Więc my też jesteśmy zniewoleni przede wszystkim sukcesami. Nie? Musi być sukces, musi być wynik. W pracy musi być wynik, na stadionie musi być wynik, w kościele musi być wynik. Pan Jezus, jak 5000 ludzi za Nim chodziło i potem zaczął mówić o Eucharystii, zaczęli odchodzić od Niego, to normalnie dzisiaj byśmy zaczęli produkować bułki, no nie? Bo wtedy się okazało to skuteczne, nie wtedy jak mówił o Eucharystii. Więc jesteśmy zniewoleni takim sukcesem. Jesteśmy też trochę zniewoleni takim przyzwyczajeniem, że zawsze tak było. Zniewoleni tym też, że sami sobie rządzimy. No to jest bardzo, można powiedzieć, takie niedobre, że w kościele no, dużo rządzą jednak księżanie, dużo rządzą proboszczowie. Jakby nie mają takiego myślenia, że warto by pogadać z całą parafią, warto by pogadać z ludźmi. Oczywiście to zależy od osobowości, ale jakby systemowo nie ma czegoś takiego, że tak jak w rodzinie, normalnej rodzinie, to ustalamy, gdzie idziemy na wakacje, że generalnie fajnie byłoby się zapytać innych, więc tu też jesteśmy jakby zniewoleni takim, że ma być po mojemu, a nie myślenie o innych, więc dużo jest takich pojedynczych rzeczy. To myślę, że jest bardzo trudne takie spinanie jednocześnie takich trochę przeciwieństw, dlatego że trzeba coś trzymać mocną ręką, żeby to się nie rozlazło, a z drugiej strony, żeby dawać tę wolność. To tak jak ksiądz powiedział o Panu Bogu, który daje wolność, bo wie, nie pójdzie za dzieckiem, tak jak rodzic wszędzie, bo musi zaufać też temu dziecku, tak samo proboszcz, który musi zaufać swoim parafianom i dać im jakiś stopień wolności, ale jednak musi zostać tym duszpasterzem, tym pierwszym, tym ojcem parafii, który jednak musi to jakoś ogarniać, czyli ograniczać pewne też tą radosną twórczość, bo tutaj pewnie by się pojawiła nie wiadomo jaka przestrzeń. No przede wszystkim, żeby nie nadużywał swojej władzy i to rodzic, ksiądz, ktokolwiek. Na przykład jak powie ksiądz, że musicie przyjść na roraty albo musicie przyjść na różaniec, bo Matka Boża mówiła, że codziennie odmawiajcie różaniec. No naprawdę, no Maria co odmawiała codziennie różaniec, no nie odmawiała, nie? I oczywiście mówiła, żeby odmawiać i są ludzie, którzy odmawiają, ale czy naprawdę Święty Piotr chodził na drodze krzyżową, no był na jednej swojej własnej. I teraz, no generalnie rzecz biorąc, trzeba mieć takie podejście, kochani, jest kilka możliwości kontaktu z Panem Bogiem. Mamy kręgi, mamy adorację, mamy różaniec, mamy to. Odkryj sobie, może dla ciebie jest różaniec, a może dla ciebie Santiago Compostela, a może dla ciebie w górach odkryjesz Pana Boga, albo może przy chorych mamy taką akcję charytatywną. Chodzi o to, żeby powiedzieć ludziom uczciwie, raz na rok spowiedź, to jest obowiązek w kościele. Możecie się zgadzać czy nie, ale jest. Raz w niedzielę msza święta nie musi być w naszym, naprawdę. Proszę sobie wybrać. Co do modlitwy nawet nie ma przykazania, żeby się modlić rano i wieczorem. Biblia mówi, módlcie się nieustannie, ale nie ma nawet takiego przykazania. Chociaż się dużo ludzi pewno z tego spowiada, że się nie modli. Natomiast zostawić wolność tam, gdzie nie ma konieczności, nie? Nim ostatnim tutaj ludziom zamontują wreszcie chip, nim ogarną całe stado, oznakują, wklepią NIP, nim gotówkę w plastik zmienią, żeby mieć na ciebie bicz, dadzą raty, złote kraty, skrócą smycz. Zanim sprzedasz swoją duszę za Facebooka oraz Wikt, nim swe dzieci oddasz w łapy tym, co utracili wstyd, zanim Matrix wprost do chmury zeskanuje twoją twarz, zamknij oczy, wspomnij o ostatni raz. Wolność, piękna niby sen, wolność, potrzebna jak tlen, wolność, swobodna jak wiatr, wolność drwi z krat, wolność, dla niej warto żyć, wolność, gdy trzeba się bić, wolność, cenniejsza niż krew, wolność to zew. Tych wolności mamy tyle, że wymieniać czasu brak. Wielki brat pilnuje tego, żeby wszystko robić w smak. Od myślenia boli głowa, sam wybieraj czym chcesz być. Gdy normalność zresetują, łatwiej żyć. człowiek to już nie brzmi dumnie. Być brojlerem to jest coś. Każdy problem się wyskrobie, każdej prawdzie powie dość. Głupiec cieszy się jak głupiec, tylko mądry dobrze wie, że ten raj za chwilę w piekło zmieni się. A wolność, piękna niby sen, wolność potrzebna jak tlen, wolność swobodna jak wiatr, wolność driska, wolność dla niej warto żyć, wolność gdy trzeba się bić, wolność cenniejsza niż krew, wolność to sen. Jeszcze zapytam o taką rzecz, czy wolność, jakby tak klasyfikować różne takie tematy, które rzeczywiście, tak jak na początku tej rozmowy powiedzieliśmy, wolność to jest ten jeden z takich ważniejszych tematów. To jest taki klucz do chrześcijaństwa? Wolność to jest rzecz najbardziej ludzka. Najbardziej ludzka, nawet nie chrześcijańska. Mówimy, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, ale z 12 milionów zwierząt, które żyją na świecie, w powietrzu, w morzu, jedynym wolnym stworzeniem jest człowiek. Naprawdę, nieobliczonym. To jest to, co myśmy zrobili z cywilizacją. To, co my robimy, no żadnym krowom się tego nie udało, ani żadnym pszczołom czy świniom. Bez względu na to, jak one funkcjonują. Mają swój system, natomiast są mega ograniczone. I takie ptaki, nieraz mówimy być wolny jak ptak, ale taki bocian, on sobie nie pojedzie do Ameryki, a góral pojedzie, nie? No po prostu, bo on ma tak zakodowane, że on do Ameryki nie poleci, no nie? Więc my jesteśmy niesamowicie wolni jako stworzenie i to jest absolutnie istota człowieczeństwa, być wolnym. I powinniśmy wszystko robić, żeby być wolnym, bo to, co człowieka bardzo boli, to jest po prostu zniewolenie. No i sami, już nie mówiąc o tych wszystkich zniewoleniach takich ciężkich, niektóre ograniczają ludzi, ale gdzieś w nas jest taka tęsknota za wolnością, to co ksiądz profesor Tischner często powtarzał, takie słowa piosenki, zatonie, zatonie pióreczko na wodzie, ale nie zatonie nuta o ślebodzie, nie? Że nie zatonie pieśń o wolności, że wszystko może zniknąć, ale w człowieku jest tak wypisane pragnienie wolności, że myśmy powinni i wierzę gorąco w to, że Kościół właśnie będzie takim miejscem, które będzie przypominało, że najważniejsza jest wolność. Nie będziesz wolny, nie będziesz szczęśliwy. Do wolności wyswobodził nas Chrystus, ale z drugiej strony poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. No tak. Mamy kogoś, kto nas doprowadzi do wolności, ale żeby być wolnym, no, trzeba go posłuchać. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie celna szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud, potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko pisk, skrzyp, płacz. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to wśród życia gór i chmur, poprzez każdy bór i mur znać przejście. Wolność lśni wśród gałęzi wielkich drzew, które pną się w słońce każda swoją stronę. Wolność brzmi jak radosny ludzi śpiew, którzy wolność swą zdobyli na obronę. Zwycięstwa mądrości, prawdy i miłości, spokoju, szczęścia, zdrowia i godności. Wolność to diament do poszlifowania, a zabłyśnie blaskiem nie do opisania. Wolność to także i odporność serc, by na złą drogę nie próbować zejść. Bo są i tacy, którzy wolności cud potrafią wmieszać w swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, mądrych myśli, pięknych snów, to wiara w ludzi. Wolność ją wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Marek Grechuta, Wolność. Abym wreszcie mógł w niebie się zbudzić. Bardzo lubię tę końcówkę. Często można ją przesłyszeć, że tak powiem, bo ona jest ciszej zaśpiewana. Marka Grechuty nie ma już z nami od dawna, ale oczywiście możemy modlić się o to, aby jak najszybciej, a może już jest właśnie tam, w tym miejscu, o którym śpiewał. Wiele radości nam wszystkim przysparzał, no ale nie tylko Marek Grechuta. Słuchaliśmy rozmowy z księdzem Wojciechem Węgrzeniakiem, Małgorzaty Bartas-Witan o książce Wolność po Bożemu. No i sobie pomyślałem, że oczywiście takie piosenki o wolności muszą nam towarzyszyć, więc na początku to hymn wolności Tomasza Pawlika, później trzecia godzina dnia, czyli chór TGD, pod przewodnictwem Piotra Nazaruka, Moja Wolność, słowa i muzyka Piotr Nazaruk, solo Agata Gorączkowska. Później, proszę Państwa, Pożegnanie z wolnością. Taki gorzki utwór, no ale z wolnością robimy różne rzeczy. Taki też do pomyślenia, do zamyślenia Lecha Makowieckiego. Pożegnanie z wolnością. No i Wolność Marka Grechuty. To jeden z takich songów właściwie, prawda, który nie tylko wpada w ucho, ale też tekstowo i śpiewany też przez wielu, zwłaszcza przez to pokolenie, które z Markiem Grechutą wchodziło w dorosłość i krakowski spleen, że tak powiem, mające już po 80. Tak właśnie. Proszę Państwa, no ale to jeszcze oczywiście nie koniec. Pomyślałem sobie, że nie mogłoby być tej części audycji bez piosenki Chłopców z Placu Broni. Kocham wolność. Tak nie wiem. pragnę. Tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Tak niewiele miałem, tak niewiele mam. Mogę stracić wszystko, mogę zostać sam. A to już zdecydowanie moja młodość, przełom liceum i studia, czy może raczej połowa studiów, koniec lat 90. Proszę Państwa, kocham wolność, chłopcy z placu Broni. Niestety nie ma już chłopców z placu Broni, oczywiście książka istnieje, natomiast nie ma już zespołu. Śpiewał albowiem i napisał ten utwór Bogdan Łyszkiewicz, lider zespołu Świętej Pamięci, ponieważ zginął tragicznie w roku 2000 i zespół po prostu zawiesił działalność. To się nie zawsze zdarza. Czasem przychodzi inny wokalista i zespół kontynuuje granie, ale to chyba wtedy, kiedy ten wokalista nie był liderem. Tutaj było zupełnie inaczej. Może starsi słuchacze pamiętają Bogdana Łyszkiewicza i z wiele różnych jego zdjęć i nagrań. Taki Lennon polski, bardzo podobny do Johna Lennona. Nawet podobne okulary nosił. No ale przesłanie zupełnie inne. Bogu dzięki. Bogdan Łyszkiewicz, chłopcy z placu Broni, kocham wolność. No a teraz nieco inne spojrzenie Kazika Staszewskiego, zespołu Kult. Tutaj trochę pewnie takiego już dojrzałego przygnębienia możemy więcej usłyszeć, pewnego zgorzknienia. Ale też no, warto się nad tą diagnozą pochylić. Po co wolność? Kult. Przemówienie z dnia 7 roku bieżącego. Wolność, po co wam wolność? Macie przecież telewizję. Wolność, po co wam wolność? Macie przecież telewizję, Eurowizję. Wolność, po co wam wolność? Macie przecież tyle pieniędzy. Wolność, po co wam wolność? I będziecie ich mieć coraz więcej. Maszerujmy ramię w ramię ku słońcu świata nowego. Zbudujemy nowy most imienia przewodniczącego. kult, po co wolność, słowa i muzyka, Kazik Staszewski. Tutaj pobrzmiewa przynajmniej dla mnie taka gorzka konstatacja autora, że właściwie to nasze życie społeczne, a może bardziej polityczne, to w ogóle tak naprawdę co do zasady zupełnie się nie zmienia. Mimo że przewodniczący może nazywać się inaczej, u władzy są takie, a nie inne partie. Natomiast pewne mechanizmy niestety cały czas bez zmian. Wolność, Kazik Staszewski. No chciałem Państwu jeszcze, zanim upłynie ta nasza pierwsza godzina, zaprezentować fragment, bo to jest fragment kantaty polskiej Piotra Rubika do słów Zbigniewa Książka. Właśnie ten, który nazywa się Wolność, a śpiewa Oliwia Wieczorek. Śmiane macki, wolność jest jak kwitnienie psu. Choćby mieć chleba pod dostatkiem, w niewoli w piersiach brak jest tłum. Wolność jest jak latawiec w chmurach. Wolność to w szkole dzieci wrzask. Niewola jest jak czarna chmura, która pożera słońca blask. Ktoś pyta, co to znaczy wolność, czy ona żyje w każdym z nas, czy jest drużyną w niebie polną, po której truk tym sunie czas. Niewola zaś to brak swobody, niewola to powietrza brak. Jak nie da zabić się miłości, co w duszy tkwi na samym dnie, tak oddech gaśnie bez wolności, bez której człowiek dusi się. Piotr Rubik, muzyka, Zbigniew Książek, słowa, Oliwia Wieczorek, śpiew, Wolność, fragment kantaty polskiej. No i na koniec tej godziny bardzo ładna taka piosenka, pieśń Głosu Błogosławieństw, Uwolnij mnie, Panie. Ciężar na duszy, kajdany, które wiążą moje serce. Nie mogę sam się uwolnić, tylko Ty masz moc rozerwać łańcuchy. Uwolnij mnie, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Patrząc na pierwszy zagraniczny krok papieża Leona XIV, podróżującego po Turcji i Libanie, mam wrażenie, że Kościół wraca do domu. Bez wielkich manifestów, bez siły, w ciszy, z pokorą, ale i z godnością. Bo po epoce Franciszka to właśnie małość stała się drogą Kościoła. Pisze ze Stambułu w przewodniku katolickim Michał Kłosowski. Drugiego dnia pielgrzymki w katedrze Ducha Świętego w Stambule zgromadzili się nieliczni w Turcji katolicy. Leon XIV mówił wprost, że Kościół nie potrzebuje rozgłosu. Turcja, kraj, gdzie chrześcijanie są niemal statystycznym marginesem, staje się w tej pielgrzymce kolejnym laboratorium wiary XXI wieku. Papież nie udaje, że katolicy mogą tu zmienić świat liczbami czy strukturami. Prosi o to, by byli zaczynem, cichym, ale niezbędnym. To przypomnienie, że Kościół żyje nie dzięki temu, że jest widoczny, ale dzięki temu, że jest wierny i trwa, pisze autor. Świat patrzy dziś na chrześcijan jak na rodzinę w stanie separacji, a Leon XIV nie boi się tego nazwać, mówiąc o skandalu podziałów. W Nicei nie wygłosił też teologicznego wykładu, nie przedstawił nowych propozycji ekumenicznych. Po prostu modlił się z patriarchą Bartłomiejem I na drewnianej kładce rozciągniętej między ruinami rzymskich bazylik. To tam, 17 stuleci po pierwszym soborze, wybrzmiał sens pontyfikatu. Jedność rodzi się nie z debat, lecz ze wspólnej modlitwy. Po powrocie nad Bosfor znów była cisza. Papież przeszedł przez progi błękitnego meczetu w Stambule. Bosymi stopami stanął na marmurze. Ten gest, bardziej niż spotkania z władzami, streszcza filozofię dialogu będącą podstawowym wyznacznikiem tej pielgrzymki. Nie chodzi o spektakularne porozumienia, lecz o obecność. O milczącą zgodę na to, że pokój zaczyna się od szacunku, spotkania, obecności i dialogu. A może nawet od delikatnego papieskiego uśmiechu, którym spogląda na zgromadzonych dookoła. To był Michał Kłosowski i przewodnik katolicki. Piotr ma dziś na imię Leon, a to jest jego decyzja, podjęta zapewne po głębokim namyśle. Wszyscy wiedzą, jak długo trwało obsadzanie biskupstwa w Krakowie, więc po takim czasie nie ma przypadkowych decyzji. Mówi księdzu Pawłowi Kłysowi w tygodniku Idziemy kardynał Grzegorz Ryś, mianowany właśnie nowym metropolitą krakowskim. Kiedy byłem w Rzymie na okoliczność konklawę, pojechaliśmy z kardynałem Konradem Krajewskim na grób papieża Franciszka. Klęknąłem sobie przy tym grobie i przez pierwsze 15 minut nic do mnie nie dotarło. Miałem w sobie absolutną pustkę. I tak mówiłem: Ojcze Święty, powiedz mi coś, bo konklawę się zbliża. I nic mi nie mówił. Po pół godzinie się zorientowałem, dlaczego mi nic nie mówi. Odkryłem, że ja się od niego nauczyłem wszystkiego, w co wierzę, gdy chodzi o Kościół, i że ja nie chcę innego Kościoła, że po prostu nie wyobrażam sobie innego Kościoła niż ten, którego nas uczył Franciszek. Nie chcę innego Kościoła. Nie chcę Kościoła, który nie jest misyjny, nie chcę Kościoła, który nie jest miłosierny, nie chcę Kościoła, który nie jest otwarty, który nie jest w dialogu. Nie chcę innego Kościoła. Czytamy dalej.